ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بالله توفيق بعد بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñongi sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam su lol weso ñongi sedena amul kenn ki wara jaamu ci deug ko dul yalla di sedena muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ki yalla yoni ci ñepp ñepp wara roy ci mom ku roy ci mom bu jikko te ak mom ga deung bu allah xira nga rek yalla ginaaw lolu ñongi ñaan yalla musal suñu ay bakkan suñu ñaw ci fu def mbokk julli ni tay inshallah ñoo ngi bëgg amalaat beneen jetaay ci suñu mbokk suñu xarit suñu wolal di Saïd Ly ci liggéey bi nga xamante mooy la yàlla joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi jotel ci ba àppam jot mu joxe ndigal ni képp koo xamante ni jot nga te nga ko jotal keneen ku ko jotul ci liggéey boobu alhamdulilah moom la ñu nekk nii bal moom lañ moor nekk tem bi xam ngeen ni jaar na fi fan yi passé dafa ñu benn ziara ñu gisoon ne dafa xatoon trop ñu bëggoon insha allahu alazim ñu tollam ci ko bisimilah ñi yoree wàllu googu buñ jokkoog moom mu nangul leen ko alhamdulilah ñu ngi ko ñaanal yàlla mu fay ko ci yiw tey daaw li ñuy tuddee ak daawatu ila allah dars boobu lay continuer waaye di leen yëgalaale insha allah am na mbébét yi ñu doon am jamono yi passé pour ki nga xamante ni moom la ñuy jox muy def ay coup ci wàllu maza yani intimaay fi lislam yàlla gol na waxtaan nañu moom ci kàttanu yàlla ba nangul nañu ko ñaareelu dimanche bu nekk yoru nekk heure bi insha allah dinañ fi amal dars boobu maza yani intimaay fi lislam sama askanoo ci lislam lan lay tekki insha allah moom la ñu waxtaan léegi kon ñoo ngi ci sant yàlla ñaan yàlla mu dimbale ko ci ba loolu taxaw ak jàmm insha allah mu doon yokkute ci ñun ak jullit ñi insha allah su ko defee insha allah kon du ñu def lu dul jox ko micro bi ndax xam ngeen xaw na guddi te ñoo ngi war a dellu ba géej waay insha allah kon Saïd tafaddal maskuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي سونو تور بوروم ñoo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk julit yi ñoo ngi am mbégte ak kontante ñëw fii ci barab bu tedd bi ci daara ji daje fi ak yéen fàttelante fa lenn ci sunu wàllu diine. Ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di ci jiital oustaz di ñaan sunu borom subhanahu wa taala liggéey bu rëy bi mu def fi yàlla na ko yàlla barkeel. noo ngi nëw di waxtaan ak yéen ci kayfa nad'u ila allah naka la nuy wootee jëme ci yàlla. noo ngi woote wax dëgg yàlla noo ngi woote bu baax a baax noo ngi góorgóorlu sunu kéemtalaayal kàttan waaye léeg-léeg day laaj léeg-léeg day laaj ki nga xam ne dafay sóobu ci mbir mbir moomu muy sóobu mu xam ko waaye mu xam moom naka la ciy sóoboo mu xam naka la ciy liggéeyee. tey ñàkk a xam ak ñàkk a mën bu nu ñàkk a xam ak ñàkk a mën woote tax na sunu woote yi am ay gàllankoor. goor ak jigen ño ci bokkayam kep kuy goor goor lu ci yoonu yalla jema tek tankam ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam war nga xam naka ngay wote budé goor la mu xam nu muy woyé goori moromam yi budé jigen la mu xam naka lay def ba mëna wo samay morom yi jigen jëme len ci yoon bi nga xamne moy yoonu yalla ikhwatal iman mbok yi indama nanzur ila ahli dunya sun don xol tay wa aduna commerçant yi liggey kat yi ñi def promotion suñ len don xol da nañ gis ne ñom kat deug deug même ñom seen liggey bobu ñuy liggey da ngay gis dañ ko defal ay étude dañu xam naka lañuy jaayé da ngay gis ben jaay kat ci koñ ci quartier ci marché ci barab limuy jaay fexé na ba ñepp bëgg ko lélé nga gis waji nek fu sori waye nit aajo woko dune loolu ma bëgg jëndi amna place bi na fi yam dedet da nan ci diw rek lay dem bam diw mom lan lañ gis ci mom pourtant marchandise bi amna fi marchandise bi amna grand yof bi amna marché bi ha luñuy uti sande ga luñuy uti ponti ha luñuy uti benen barab aha gis nga amna ñoñu ñuy woté ñuy wax promotion nga xamne dañuy ñew dugg ci kër lélé bo leen séné ñuy ñew sax wala ñi ñu sofé waye waji bu ñewé bu waxé ak yow rek bayyi fi dara dina wax ak yow ba nga jënt c'est parce que dañ leen ko jangal c'est parce que dañ leen di wax na kuy jaay du mer c'est parce que dañ leen wax na kuy jaay day lewet c'est parce que dañ leen wax na kuy jaay nit ñi dang leen di neexal parce que yow ya soxla nit ñi waaw gaay yu bax yi ki soxla nit ñi te soxlaalu leen lul seen dërëm li nekk seen poche la soxla yow nag da ngaa soxla dugal nit ñi aljanna yaa kii ku gën a ku war a gën a muñ ku war a gën a neex deret xoolal kàccoor bu toll ne firawna ndax firawna am na ku ko gën a bon yéen ñi dëkk grand yof akhaar yàlla ak boor bii ndax yeewu ngeen fi benn fajar ngeen gis benn waay buy tudd doomam ngeen ne waaw moom doom ji kuñ ko tuddee ñu ne firawna jigéen ñi ndax xam ngeen doom bu tudd firawna góor ñi kan mooy ci tuddee doomam firawna kon lu muy tekki mooy kàccoor la baaxul xoolal Moussa ak nim baaxee yàlla di ko yónni ci firawna lan la ko wax faqula lahu qawlan layyinan allahu akbar yéen a ngi dem ci moom de bu ngeen demee ay waay ngir yàlla wax leen ko wax ju nooy kon gaa ñi nga xam ne dañuy jaay dañuy neexalaate ba seen jaay jar wala gaa ñi jaay ak marchandise bi lu mu seer seer danañ la neexal marchandise bi danañ ko exposé ci place boo xam ne léeg-léeg bu jaree ñu taalal ko lamp ñu taalal ko lamp léeg-léeg bu jaree ñu àmbale ko ñu àmbale ko léeg-léeg bu jaree ñu utal ko vitrine ñu utal ko léeg-léeg bu jaree gardien ñu utal ko ah pour lan na ko nit ñi bëgg kese la ci waa ji jublu loolu kese la léeg-léeg gaa yi bëgg seen marchandise jar comme xam nañ ne nit ñi dañoo am feebar yi xol seen xel yi dafay nekk ci xale yi jigéen yi ñu dem jël benn xale bu jigéen bu rafet xam nañ ne jàngul dara mënul dara waaye dañ ko fi exposé pour boo ñëwee di wax ak moom rek mu baab la nga jënd léeg-léeg nga gis benn waaye naan non man xam nga li soxlawuma ko sax quoi mais soo gisee ma jaar fi yow la yaa tax quoi wala soo gisee ma koy jënd yow mi yaa tax mais ki fa def ki fa teg xale bu jigéen boobu mooy luy intérêt moom du xale bu jigéen bi de mooy marchandise bi muy jaay na jar mbokk yi ndax yeen am ngeen marchandise bu raw diina yalla ji nit ñi gor gorlu ci yoon wi la wax ci yoonu yalla ak yonentam ndax am nañu marchandise bu raw alquran ak sunna kon lan motax mu ñu ko exposer nit ñi jël ko lutax nit ñi duñ ko jël ça veut dire que nous no xamul yoon yu ñi jaar li tax nit ñi ñewu ñu ci liggey bi yeen wa grand yof yeen ñi dëkk fi li tax sen grand yof ñewu ñu jublu sunna yeen ñi la bu len tumal kenn de wax len sen bop nu ni la téré bu toll ni téré yalla alquran sunna bu leer nañ ba melni sunna yonent ñukoy jox julit jël ko ca nañ ko ko joxé la ndax gis ngeen julit bu ne bëgguma yalla julit la wax de ndax gis ngeen julit bu ne bëgguma yonent kon lutax julit bi ne bëgg na yalla bëgg na yonent ñu ne ko kaddu yalla ngi kaddu yonent ngi ni mëna jëluma ci joxine bala bo tax fokk nu xam sunu marchandise bi nu yor naka lañ koy joxe ben pa ci magu daawa yi la dafa ñoo rek gaay diko former pour mu mëna wo nit ñi ci sunna fa ñoo rek ñu former ko legi biñu xeye suba di tas nit ñi pour ñu wara wote yi gaay di tas di tas di tas di tas ne mbokk yi di tas mbokk yi ba yak ci mom amir bi nako yow pompier nga jëm pompier demal garage pompier nga daawa ji len waji neena mani teul garage pompier ak xam ngeen chauffeur yi fa nek ak jaay kat yi xam ngeen coxeur yi ak nangam nangam nga xamne fofu danaka moy place tiaxanu kay ci aduna waji neena ma yexi ma ñew deg gis auto bi mu naan kaolak ñeengi naan kazamas ñeengi naan ndar ñeengi naan ties mu ñew rek ne aljanna Allah ana ñu jëm aljana ana ñu jëm aljana auto ba ngi ni tay ne mo eh kir mi wax ni way eh yow mu ne aljana aljana ana ñu ana wa aljana 5 minutes gaay wër ko kare ana sa auto mu ne la bu len laaj auto ana ñu jëm aljana gaay ah aljana gaay ana ñu bëgg ne mu ne taxaw len rek commencé goor gogu kérok bu muy ñibi sako galaj la tekki goor gogu kérok bu muy dem limu duggal ci sunna kay xam nu mu toll ma même mbir mbiri méthode la xolal tay bu doon ma ñëw dañ ñëw rek commencé do xam sax fay xoy tambalé xolal gis nga système bi ndek mbir yi ci ñun ñi la ci ñun la ci sunu kër yi ño tax sunna bi jallu ci sunu dekkandoy ño tax sunna bi jallul ci sunu xarit yi ño tax sunna bi jallul ci ñun kessala waye goor gi kérok ñepp ñi gennoon kérok dem bañuy indi markaz ay nit mom mo ëpp lu mu indi am na ñoo xam dañ doon dem dañoo garé seen auto jox ko ñeneen top ko markaz nga gis na kon mbiri dafa am yoon comme commerçant bi jaay kat bi da ngay gis benn xale bu jigéen rek wala benn be mère buy jaay fataaya ngoon waaye ci nim koy jaayee fi mu koy teg plaayeeg ni muy raxaseeg ni muy dëreeg ah loolu yëpp lan moo tax mu ci sonn noonu pour rek nit ñi xam ne kii dafa set li muy jaay neex na li muy jaay baax na nit ñi dañuy ñëw jël kon yéen sama doomu ndey yéen samay mbokk wallahi mbir yi dafa am yoon wallahi mbir yi du langbatu ci école yeeg lépp dafa am yoon ci liggéeykaay yi dafa am yoon ci mbedd mi dafa am yoon ci kër yi dafa am yoon ci bureau yi dafa am yoon la budda an nas'al kayfa nad'u ila Allah naka lañuy woot nit ñi jëme leen ci yàlla lu tax fa nnaasu asnaaf idda nit ñi ay façon façon lañ ku nekk ak niñ lay woowee nit ñi yoruñu benn temprament nit ñi yoruñu benn xel nit ñi yamuñu capacité xam xam nit ñi ay façon lañ amna ci ku fébar ko xamné limuy xaar moy garab bu ko fajj nga fekk malade bu teud di waja dé nga ñew naan ko innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu mbok dañu wara qiyamul layli ki mom mu nta taxaw de waja de koku amna lumu laaj koku dafa am lumu laaj fofu mu teud amna al jahil al ummi al jafi ku xamul dara xamul fatiha mu nu sax japp xamul ben harf koku dafa am lumu laaj amna al mukabir al maghrur amna bandi amna say yenen tibi sallallahu alaihi wa sallam bamuy gaday bege makka jëm medine dafa am yoon bu mu jaar ndeysan ki len don won yoon bi mak abubakar nako yoon bi ken du jaar fi moy tariqul muhanaini ku fi jaar rek ñaari waya ngi fi dan lay toroxal yenen tibi nako ilayhi ma ursiltu ci ñaar ñooñu lama yalla yoni allahu akbar ilayhima ursiltu ñoo dañu ñu bandi lañ yeen ñi nek fi da ngeen naan wa bar bi bokkuñ ci non ñi ay bandi mo ilayhima ursiltu da ngeen naan ki ma dekkal ni di sol ay ministre di patial di dangal say la bok ci koku la yalla yoni ilayhima ursiltu gis nga ñaari gaay yo bañ leen teul ak seeni ngannaay ne dañuy songu mbolo yonent bi ak ñamu andalon ben baat mo len changer motax jaasi du gar sen place mo yeen ñaar du ngeen ragal yalla xamne nit ñi ngeen di neewal doole amna lu bur bu len sepp di len gis ci li ngeen di def da ngeen ragal yalla mom bala ngeen dajje ak mom ñu musuñ deg lool ñu na tek ah ñun ndeke li ñuy def ni amna danger bu ci nek ndeke ñun ndeke ñun ndeke ñun ñu jégé ci waaw do goor gi lo wax mu commencé ba yonent bu muy dugg medine dafa yobale ñaar ñooñu waaw ñun nak lan moy tay suñuy projet ci fexé diina yalla bi mutasaro sunna yonent bi wa kullu sinfin min hadhihi al asnaf al thalatha يحتاج إلى فقه عال في التعامل معه إذن فاسون ني دي موخون سانك كي فيبر كي رير كي غاند غاند لو نيت ني بوكوني كين كو نيك دا فا لاج ني داف بن ايتيت سي ياو نكالا ني فخه ياو با داو بي يغ سي ياو كي فيبر fekk na ben maire sieju maire bi julit lawon mu dem nek catholique bi ñewé di laaj gaay waaw lan motax maire bi nek catholique gaay ba ñoo tondu ñu dem ziaré ji maire bi ne ah man de dama febaron ken faalé wuma julit di ken faalé wuma chrétien yi ñoo faj ma tabaxal ma sama gër ma nek catholique fotu ñal la ñaata julit ngeen xam fi yu tudd febar kenn du len ziaré ji sax moma sax ñi ngeen xamne xamuñu len xamul won len mais ñi ngeen xam yeen say sax ngeen bok ak ñom daara ji dañuy febar kenn du len ziaré bañu tanel sen bop ñew ah mbokk yow gën na la gis dama febar ah ba ya nga tané alhamdullah fofu nga ci yëm waw ki febar dafa am lu mu laaj ki xamul jahil bi reer xamul diine dafa am lu mu laaj ki nekk ci koñ bi xam di ngand ngand lu reey reey lu kenn ñamul wax ak moom dafa am lu mu laaj benn waay dañ ko yónni ne ko demal nga woo nit ñi ñu ñëw ci dars ci jàkk ji déglu dars koñ bi kër gu nekk na nga ko sonne taxaw France la de kër gu nekk na nga ko sonne bu borom sonne yo ubbee ne ko dañ laa soxla ci jàkk ji julli la du julli sa yoon nekku mu sonne benn bund kër ben way ubi nako lan la mu nako dañ la soxla ci mosquée bi mu tejj buntu bi tontuul waji sonewat mu ubi ko lan la waji nako dañ la soxla ci mosquée bi mu tejj waji sonewat mu tejj rek sox waji taf kru feñ waji sujjot mu taxaw diko xaar waji sujjot yenen mbokk yi ndaysan gis waji bim koy door ak waji bim sujjot ñi ñew naan ko bul ko ñaan yalla mbokk bul ko ñaan yalla mana ñaanal ko yalla ak ñaan ko yalla du bende de ngeen wax bi est ce bul ko ñaan yalla moy bul ko ñaanal lu bon waji sujjor rek gaay naan ko mbokk bul ko ñaan lu bon bul ko ñaanal lu bon waji sujjor rek bi mu sigge ci sujjor bi yag gaay na ko mbokk lo doon ñaanal waji mu nek dooram bu mujj bu muy door julit ko don ñaanal yalla yalla bu mu doorati julit waji bimu gisee affaire bi waji bimu sigge munako me mbok yow lan la munako jakkaji rek ñola soxla du dara jakkaji rek on soxla wu mala wa jakkaji rek ñola soxla luñ may doye muné nañ dem bu ndime nga xol luñ lay doye xomugo de koku tay ci mbok yi la bok keneen gi lañ ko fekk mu mandi lol gaay naan ivrogne da fa mandi ba dem cabinet ci ay yirem cabinet festal gay fekk mu tudd ci mbedd mi gay daal ko jël yobbu ko mosquée simiri sango ko bam set solal ko khamis bu wex tal tek ko ci jakkaji muy nelaw xamul sax lu xew mu yew gis bopam man de dan ma sang bama set dañ ma solal yere mu sigi xol gis na la xamne fi jakkala mu gis gaay nga baye bien ken falew ben mbokk gis ko mu yew ñew dal koy jégué mu nako ana sama yéré mu nako dañ ko foot mu ngi fé mu ne kiko def lan la koy fay kima ko fotal ñaaka la koy fay waji nako yaakaruma dina nangu fay dé mu ne kan la ñu wok am yu nek mu ko foot ben mbokk bi dé lay laaj kan mako fotal ay yéréem pour mu fay ko mu nako no amul fay dang may ñaanal yalla rek ma ko me man duma julit ne ko dañ lay indi fi pour nga nek julit mu ne pour ma nek julit lan lay joxe ñaaka lay fay day nako do joxe dara da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma bok mu ne bismillah ma wax wala kon ndeke mbir mi dafa am nun koy defé kon bo moy tombe bu ñeuk ñaarel bi moy at-tadarruj fo ngi entraînement ko an ibnu abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li muaz ibnu jabal hina ba'athahu ila yaman ila al-yaman innaka sata'ti qauman ahla kitab yenen tibbi alayhi salatu wasalam dafa wo muaz diko yoni yaman ne ko muaz yaang maangi ni dila yoni yaman yaangi dem ci ay nit ño xamne bo deme ay ahlul kitab lañ ay yahud lañ ak ay nasaran fa iza ji'tahum fad'uuhum so exte wolen li ngay jëkka def wolen lan an yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah nang len wo ci kennal yalla ak ci nangul muhammad ne yonent la yalla ko yoni gis nga ne ke mbir mi dafa am fu mu war tambale ñun nak fi suñu problème loolu xamuñu al awlawiyat lan moy première chose xamuñu ko ñun suñu yone lay ñëw rek di bombarder dem lool motax du mëna dem mbir mi dafa am foy tambali ak nit xol yonent bi loolu la ko wax ñeek loolen wo moy kennal yalla ak top sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mune fa inhum ata'uka su fekke top nañ la ci loolu nangul nañ la ko fakhbirhum an allah qad farad alayhim khamsa salawatin fi kulli yawm gis nga de ñun bu doon ñun fi la ngay ñëw rek bokk yow dox do dem jakk nga fekk xamul yalla xamul yalla nga yow do julli yow yow dox do cëkkal sa tubé bi yow da ngay war sa sikim bi yow yow gëmo yalla mo ku doon julli ku xamul yalla xamul yalla boko yarlo sikim ban ñiriñ la am wala yonent lu mu wax muaz sallallahu dafa ne ko li ngay ñëk moy fexel ba pass pass bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wir su lolou pare nga fexé bañu xamné yalla faratal na ci ñoom julli juroom gis nga muna suñu pare nga fexé bañu xamné seen alal yi ñu am war nañ ci génné azak war nañu té xolal système bi ko yonenti bi waxé moaz né ko nga fexé ba borom alal yi xamné amna luñu wara jël ci ñoom jox ko seen mbokk yu ñaak yi Allahu akbar dañ koy jël ci ñu am ñi ci ñoom jox ko ñu ñaak ñi ci ñoom kon mbir mi fan la déllu wat ci ñoom gis nga jangalé bob waye mu ne ko da nga moytu nak soy jël seen alal yi wa iyyaka wa karaima amwalihim moytul nak li gëna bax ci seen alal gaay ñoo wara saraxé dañuy wara génné ci yéré wala dañu wara génné ci nag yi wala dañu génné ci bëyi nga ñëw naan waaw anam basé risi biet tamit ñel waaji génné rek way ubi sa armal may tan wala na gettu gi may xol xar mi ma neex wala dedet wax ko ne war na génné mu génné mbokk yi muaz wattaqi da'watal mazlumi de même ci wote bi ngay wote moy teunduk ci togn moy tul ñaanu kuñu togn dem ndega yow mi wote sax insa yaangi togn fa innahu laysa baynahu wa bayna allahi hijab ñaanu kuñu togn digeunte mak yalla amul kiray su ñaane yalla daf koy nang li way gaaj nan rafa'u al mahkama min qadi al ard ila qadi as sama mbir mi jëlé nañ ko ci juge bi dossier bi jëlé nañ ko ci juge bi fi ci souf ci yëm nañ ko kaw asaman bo mom dafa graw waaw yenenbi alayhi salatu wassalam lool la jangal muaz neena yenenbi yuallimu muazan rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa da'iyatuhu ila al yaman an yatadarraja ma'ahum wa hadha ma yusamma bi fiqhil awlawiyat lolou lañu jangalé xam xam bi nga xamné moy li gëna yay kep koy wo mbokk dañu fexé goor ak jigéen ñun ñi ñëpp kep ku ñuy wo ci sunna kep ku ñuy wo ci diiné ji amna fuñu wara tambalé ak yow nit ñi bokku ñu ku nekk nan lay wowe lolou dañ ko wara xam sa ñuy wote bi an nuqaddima al wajibat yi war lañu wara tek ba pare ki dafa am lu mu laaj lolou lañ koy wax ki am lu mu laaj dafa am lu muy wax ñu wax ko lolou ki amna ñu wax ko lolou comme ñet ñi ma ñeekoon indi ku febar ki ki xamul dara ak ki ngand ngandulu ku nek dafa am yow lu war ci yow lo xamne warul ci ke wa nuray an nuqaddima al fard ala al mandub mbokki digante farata ak sunna suñuy war nit ci lan lañ ko wara ñëk wax al fard nga fekk kurul julli nga nan ko yow bu do nafila guddi tay mom du julli mbokk yow del yeewu guddi fajar di nafila han mbokk koku yaani yaaxi lolu lolu koku amul ko ciri nafila bañ fexel ba muy julli farata yi fexel ba muy yew di julli farata lolu moy wax ji wan nahyu anil muharramat qabla al makruhat su fekke waji day def lu bon day nan sangara di tok sigaret ñaar yi nga ko ci daawa pour mu baye ban ngay jekke di haram parce que sigaret dañ ko sip demal ci bu haram ba direct nonu ngay nit di xame al awlawiyat fan la wara tambale lan la wara wax ولكي يصل الداعية إلى هذا ينبغي أن يكون فقيها فيما يأمر وفيما ينهى يعرف كيف يبدأ دوم آدم بي مبوك جولد بي سوي كي دفا بوغ نيك ووتك غور لا ولا جيجين لا دفا بوغ اندي نيت ني سي يونو يالا نخم كون يو وارغا جان war ngay gaddu sa kayé ngon gu nek nga uti xam xam war nga jégué borom xam xam yi war ngay waxtaan ak ñoom war nga leena laaj ngir nga xam deug deug fan lay tambalé lan la wara def ngir nga mëna def ta'sir ala nufus wal qulub ngir nga mëna egg ci bakkani ak xol yi ay bu féké yow da nga bëgg nek wote kat xamoo dara xamoo fay tambalé xamoo noy waxé amna sama benn mbokk bu jigen dafa am bindan seen kër bindan bi xey daali letu ñenti paquetu mes let yaangi egg ci ndigli ndax bari ndaw si xol ko bu ko daawa xamul num koy daawa munako gis nga yaw so julle yalla duko nang ndaw si nako ah bon munako waaw waaw lutax munako samesi ya ko tay xam nga ne julli du mes ah ndaw si na baan tisbar jot ndaw si continue di setan tele liggey liggey tak sa munako yaw yo gis na la julli wati sbar julli tax mune yaane yalla duko nang yaane yalla duko nang kon man luma koy defe comme yalla duko nang koy jarul makoy def ah timis jot ndaw si julli wul geej bam am ndaw si dal kiko waxon lol da tit woma telephone wa oustaz man di dama don dawa waye da melni dama yak de man ko lu xew no sunu mindan ni dama ko ne bo julle yalla duko nang rek mu baye julli ke man ko rokon wax lol ko ko non lolou kay waron nga fexé mu continuer djulli ga waye nga fexé messi nu mu deñé pourtant ndaw si messi rek la bëggon dindi han demb du barki demb du bak demb dama tok direction ben xalé bu jigen ñew di jël ci fils composition dom xam dom la mom magam la mom rakam ñu na dal di jël ci ben fils composition mi ngi greffage maniko assalamu alaykum bala ngay dem ci maître bi kay mu dug maniko togal mu tok na def mune ma ngi fi no tuddu mune jaynaba ah allahu akbar zainab mune na waw zainab la tuddu maniko du jaynaba zainab la mune waw maniko zainab mune waw maniko sa kawar gi beuri na de ban diw ngay diw mune maniko sa kawar gi dafa beuri ban diw ngay diw muñ ko daali concentré woni kep loxey munema li du kawar de maneko li lan la munema li greffage la maneko greffage moy lol ñu nan daaram lol yalla bëgg ko yonent du lol lay sa muné lol la kay maneko ah yow en tant que zainab en tant que abdulit nga dégg mbir mi yalla bëgg ko nga def ko zainab bo amun jëkkeur munal duma lek mbakhal ndax di nga togg mbakhal munal duma ko togg de man ko waw le ko sa jeuker nga gëna bëgg ak yalla sunu waxtan dal motul 5 minutes ndaw si bayil na ma numéro téléphoneam ne ma leni dina jang si dina muru kon mbiri dafa am fi jaar dafa am fi dafa am yoon mbiri mbokk yi suñ téggé yoon yi la budda mura'atu turuq al ma'rufa min ahli zaman hatta takunu aksar waqi'an wa ta'siran fi nufus wal qulub il faut mbok yi ñu jaar ci yoon bi jaar ci yoonu xam xam bi nga xamne ay nit ñoo ñu fi jitu won xam nu ñuy wote ñu jaar fa ñu jangal ñuko won ko won ñuko xamal ñu naka lañuy jégué nit ñi xamal ñu naka lañuy jégué xol yi xamal ñu naka lañuy changer nit ñi bu fekke nak dañu bëgg démé rek suñu xamassa yenn say qad yu'addi ila al-fasad ana ben way bu don daawa papam quoi nan ko yeen ahlu bida ngeen rek yeen ya ahlu bida ya sa papa bu la jël woro wax ak mom nonu ya bati waaw legi comme wax ji waji day wax lolu papam ahlu bida yeen ahlu bida ngeen te papa je ko ye fajar papa ji dal koy baye ben bis bañ ko ye mu daldi bidenti papa ji julli ji ba ñew bu wirdu ba pare ñew daldi koy feug ne ko ya ahlu bidenti ya ahlu bidenti jogal nak ñun ñoy ahlu bida yeen ahlu bidenti xam nga koku li tax papa ji waxo lol mom mo ko sawab legi mom da fay créer ben guerre ci bir kër gi ben guerre lolou bu ko ken def lolou amul ben njeriñ lolou amul ben njeriñ mbok yi kon ndeke ñettel ci tombi nga xamne non lañuy daawa tatwiru turuq ad-da'wa ñu bari la façon bi ñuy daawa et puis daawa da fay avancer est ce que ñun daawa dañu bëgg yam ci conférence kessé su ngone la ñu gar tak suñu pol kirul ñu conférence kon mom fu waro nek mbiri dafa may façon tay li la conférence suba dars ginaaw suba khuruj ginaaw suba projection de film ginaaw suba xam sa diiné ginaaw suba dañuy dem sax ba tay tay nos la dañuy ray ben xar wo gaay dañu am ben ngone go xamné yeen du lek bi mo len ci intéresser xam nga lan mo len intéresser xam ngeen né gaay buñ né fi dafa am pomme bi tay rek yapp ngone gi ñepp ay ñoo gaay dañu am fi ben ndog ben ki quoi ni ngeen ñew wa ben sauce c'est rien dañu ñoo bako saasi pourtant début daawa yonent bi da ko don def té togg bu mbari pour gaay ñoo lek du question lek bi xolal gaay ñew nañ lal nañu fi ñuy lek ñepp nga tok indi nañ ndoxum raxasu dag nañ burum yi tek nañ xam nga gaay yaangi concentré wu ben way jop Allahu akbar daldi jallale dara mbokk yi jallale suñu paré am ku jog jallale buñu paré am ku jallale ñu ne ginnaw suba affaire bi amana na de mbolo mi day yokol day wañek gaay tontu len ma day yok non lañuy dem amna ñu xamni lek ge len di lek waji da na ñoo di lek si li waji sacc bi doon wax dama doon sacc farñu sacc ma dama doon sacc farñu sacc ma lan moy dama doon sacc waji dama demon pour lekki ndeke jele walé la fa sunna kon yow réussir nga kon ndeke mbiri ay yoon la fala mani min istikhdami ad-du'at المهذبه والاسلوب القسي ينساي كي ووت سي يونو يالا مو ديف وقتان ينساي مو ديف اي نيتالي ينساي مو اندي اي ميثود يو خامتاني داف سي ген نجيرين ليكو عمل امبورطانس موي اخر الدرس بو درس بي فين سوبا كوني واخني درس بي امانه دا غاي نيو دول موي امبورطانس كيب كو في جوغي تاي امنا لو لير سو بوب لو خامني بو ديمي بو تدي دي نلاو mbir mi day ñew ci yow ne la yow kan la nga déggon fi ak la ngay def fi sa fait deux mbokk yi du yem sax ba ci limay wax gis ngeen carte mémoire yi ngeen di gis tay da na mu ngi ci portable yi gis ngeen clé yi ngeen di gis wallahi li ci gindi ku ci jamono bi ñu toll ci aduna bi kenn xamul ni mu toll man dañ may indil ay waame nit dañ may indil laaf ay waame nit ño xamantene ay clé rek lañ leen jox wala carte mémoire ñoñu dañuy indi ñeneen té moy képp ko gis yor na portable né ko am nga carte mémoire mu né waw nga ko indi dafa am lu la ci bëgg defal wallahi boko ci defalé yéna daasi mu dégglu ko dégglu waat ñaar ñatt suma mu né la wayo sa fer yoy dess na lu bëri wala nga ko indi xaram utal la clé kon daaw bi il faut que duen buñu yakarne waxu kessé la ndeke ay façon la ay jamono bu ñëk ba ay cassette la woon wala cd cheikh mohammed ali fi defay netali neena dama tukki di ñibisi ma ñew ba ci aéroport yi ma fekk ben way mu ngi sol ngandu mbaxna bi dafa am ay joololi waji bu ne ni rek mbaxna bi la kelang mu ne ñepp xol waji mom lim bëgg moy na ko nit ñi bayyi xel bu nit ñi ne bu ne keleng nit ñi xol ko rek mu ne nit ñi ne tek waji tambali di wax di joxe ay téré mu ne bam yex ci man ma xol ko muy ab catholique mu ne mané ko togal mu tok mané ko li nak mu ne ma damay liggéeyal sama diiné sa way li ñaata at nga ko def ni mu ne 14 ans ku lay fay ken yalla ak sama diine foo jële loo dund mune suba gi lay ligey ngon gi ma jox ko sama diine cheikh bi neena ma woko ci islam mu bañ ma dem mais ma ngi jommi dem na mais dama jommi mune xolal julli ji di nelaw xolal ki mom ñun ñep non lañ mel ñun ñep suñu diine intéressé wuñ lool motax daaw bi am problème kon ndeke ay téré sax téré djel sax ay téré yo xamné français la nga joxé ben xalé bu jigen dafa ñew né man sama papa du julli jamais musuma ko gis mu julli ko légui nak mo dama bëgg ngeen dimbali mu julli man ko jang na tubab mu ne mo ñi jang tubab sénégal yi mo len raw ma jox ko ben téré bu tuddu al kaba'ir téré boko démé ci moy téré bank tuddu bakkar yu magi so fa démé bayyi julli ci bakkar yu magi la bok xalé bi ubi téré bima joxé xalé bi téré bi xalé bi dafa lem téré bi ne ko ni ubi ko ci ginnaw ubi ko ba nga xamné téré buñ la ko joxé bo né ni rek fan moy génn moy fofu nga soxla moy génn téré buñ la ko joxé nga bëgg ben fi ni chaque jour fofu moy ñëk geen ubbi ko ñaar yoon ñett rek bësku bu baax fofu jeexna sa ñu la joxe ko joxe téré ni suné ni rek fofu moy ubbé ko parce que fofu dafa yaatu xalé bi daal jël téré bi def ko non daal koy tek ci njaganaayu papaam fi fa afaji di teud fi mi sim verre yek jaar yek montre bi mu tek ko fa na pat papa ji ligéy ba wacc ñu wara nelaw ngon gi ci meeku tek bagage rek né ni gis ñu bind le grand péché moy al kaba'ir bakari mali mu ubi ah fofu daal di ubé ko xalé bi mom koy natal dé néna pa bi dafa lire bimu déggé ñu né allahu akbar taksan pa bi da jog japp dem jak mu daw si ñew né ma sama papa dem la jakka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ko sa sama papa dem na jakka tay. Waxuma la julli na mais dem na jakk. Allahu. Kon dañu xamul rek. Kon ñun ñi xamul ci biir dekk bi fi ñun ñu am nata moyen yoyu ñun lan lañ ci xaar. Kant ñun fi momul jënd ben téré français bu yar 1000 francs. Jox ko kenn. Kant ñun fi mo ñun mënul jënd ben cassette. Ben CD. Ben carte mémoire. Ben clé. Def ci waxtaan gis ku mel noonu nga jox ko ne ko déglu après nga delloo ma ko kan ci ñun fi ñun suñ daaw yëpp jahannama mbokk ñi ñëpp jahannama lañ jëm ñi ñëpp jëmee jahannama ñun ban njëriñ lañ ci am amuñu njëriñ kon lañ fexe ni ñu dugg aljanna yonent bi loolu moo doon mission am wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ndeysaan rahma lil alamin rahma waaji daa ñëw saw ci jàkk ji gaay bu ko ray yonent bi ne déedéet bàyyi leen ko waji daal di ndeysaan souvent borom xam-xam yi dañuy wax ne waa jooju du jullit waaye jullit la de jullit la waa jooju du woon ab yéefér de jullit la woon ndeysaan ah waa ji ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yàlla na ma yërëg maag muhammad keneen sama yoon nekk yonentim ne ko yaa axi dayyata alwasiata xatal nga lu yaatu de mu ne lu yaatu mu ne ko yërmande yàlla gaa yi say mbokk lañ dangaa def lu jaaduwul rek ñu mer waaye say mbokk lañ allahu akbar xoolal yonent bi patience boobu mu am wana bàyyi waa ñu dóor ko mu dee mbokk yi ku saw ci jàkk ñu rey la boo dee foo jëm waxuma la nag nga saw ci jàkk ji gën ci jàkk yi kon ndekk mbir mi noonu la qaala allahu taala rabian addaawa bi shafaqa wa rifq mbokk yi dafa bokk ci ni ñuy daawa mooy daawa ci lewet ak ndànk kii daawa dafa war a yëg ne moom docteur la ki muy daawa malade la benn waay benn médecin dañ ko indil dof benn docteur dañ ko indil dof ñu ngi yeew waaj mu ne tekki leen ko gars yi ne ko yii docteur kii buñ ko tekkee dalay gaañ de mu ne tekki leen ko gars yi ne duñ ko tekki docteur bi daal di dagg buub yi tekki ko waaw commencé naan malade bi lan la rek malade bi dak nak nop docteur bi ne ko majra gay ne ko gis nga waxon dañ la ko xon bayilen ko ñe mune bayilen ko du mel na door dooru len mune est ce yeen ñeme ngeen ma door yeen ñeme ngeen ma door yeen ñi ko indi gay len mune jeexna bayilen ko ndaysan dal ko koy fikir ñe ko yow lan la mune ki ñune mune gaay ki lu ko daf lo lan mako def ni ne ki dal 3 jours yi la takaliko ak sa bop ñi ne ko lan la ñi ne ko mom dal liñu yaakar dafa naan ndox fekk weñ mi ngi ci mu naanale ko pour weñ bobu genn nak lool moko traumatiser da waccu ba amatul yoon lool moko takale ko sago ñetti fan yi mo dañuy yew ko ni ko baye doy doori di mbeuk miri ne loolu fokk mu genn ne amul problème mu daldi bind indi ben garab jox ko mu naan mu indi ben kaas def ci ndox mu dugg ci ben salle jël pompe daldi pompe salle bi tejj ko 5 minutes mu daldi ñew yor ben keuy am lu ci laxas mu ne waji bi mu naane garab go fa re mu ne ko après da ngay gëm rek waccu fi bi waji gëm mo rek mu daal ndek keuy di mu yoron ap weñ la ci def weñ bu de rek daal koy tembel ci kaadu waji na rek mu ne ko ni say waji xor rek gis weñ mu ne waji daal normal waji daal normal fini biñ koy yobbu mu ñibi ken yewu ko ay biñ koy yobbu bi mi ñibi ken yewu ko normal na wala gis nga ki wote ci yoonu yalla dafa wara nek docteur parce que ki ngay wo dafa febar waji fanane fecc bu ma seut di tup ndaysan te tekku ci diine dafa ne diine bi fecc la ak sabar dafa febar legi nak nuñ koy faje pour mu genn ci ki fanane goudi di tup di fecc koku buñ koy indi won goudi ne ko qiyamul layli mu taxaw hisu bu nek ben rak dina ko mën wala du ko mën wallahi buñ ko indi won ba fexé mu qiyamul layl ñu indi imam bu neex baat ñu indi ku mëna bayan ñu ñamal ko ñaari rak waji bayan buñ ne gaay na ñibi benen lañ fa naan fi man fa la dama fa naan bu mën sat wallahi da ngay gis waji tangat nan fa naan parce que amna lu mu ñam kon ndeke mbir yi fo ngeen nek ay docteur waye fo ngeen nek ñu lewet ci wote bi ngeen di wote yoni bi doon wax ne irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama way yeureum len wa suuf asaman yeureum len arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeuramaate yalla mo len di yeureum yassiru wala tu'assiru yombal len bu len daral yombal len bu len daral innama bu'istum muyassirin yalla def len yoni pour ngeen yombal mbiri ikhwani qad wasafa Allahu almu'minin azilla 'ala almu'minin a'izza 'ala alkafirin yalla neena way yeen julit ni da ngay na bëgga tar ci seeni mbokki julit oyof ci ay yefer julit kay moy ko xamne ci ay mbokki julitam day noy muhammadur rasulullah والذين آمنوا معه أشداء وآيه سين بير رحماء بينهم الله رحماء دني يرمنت نك مير لا الله موكي كون تومب بوب موي دا نو ورا دعوه في لبت في نوي يننت بي عليه الصلاه والسلام نينا ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف انت بي نينا يالا داي دا فا لويت ت بغ نكو لويت يالا دا لا جوخ دا نا جوخي سي لويت لوم دول جوخي سي تارتار سي غاند غاند لو سي جاي دوله يالا دا فا لويت بغ نكو لويت yalla dana joxe ci lewet lum dul joxe ci doole bu len yaakar ne dawa doole la mok dawa du doole de dawa xel la xam xam la dawa noy la dawa lewet la ben way da don dawa ben bour mu ñoo rek ne ko yow jahannama nga jëm billahi safara nga jëm yow ndax yow ya reeral nit ñi ya def nangam ya def nangam yow yow ku bon nga ndax say maam ñu bax lañ woon bo bi nako wayo baat firaw nako gëna bon mu nako firaw na la gëna bon nak wax dëgg yalla bon nga torop way firaw na la gëna bon mu nako yow ya ak musa gëna bax mu ne man kay musa ma gën mu ne waaw yalla yoon nak musa ci firaw ne ko faqula lahu qawlan layyinan bako wax ju noy man nga ñew di ma xass di ma wax ju bon mu no ma wax ju noy wala wax nga deug de xol waaji daari mon daawa ji farñu daawa ko lol nga gisene say mbokk yi def ci erreur jakkay fay di ko exploiter ñu rek wax wax graar nga gis ben fa bu graw jog way da lay wek taf taf daf lay morso su ko defé nga melni i bu amul tombu nak genn jakkay ji di wey wey say du ko re jakkay fay di loxo xam nga fan ngay muju jakkay ji yeb ay mushrik lañ nga genn jakkay ji dem benen jakk fek yow la puisque na nga fa waxé la yow la té bu len yaakaane fay amna ci ñu xamni janguñu mais dañu mus de sa yo waxé mën nañ la téggi amna ben way bu ñew rek dan jakk ji liñ fi def yeb bi dala fi dara baxu fi ben fa ko fi lañ takké sa sey bay de sa nday sa bay fi lañ len takké kon yow juddu wo ci yoon kon de boyo ñu takkat sey bi nak sa sey bala sa sa bay di takk sa nday fi lañ ko takké bu dé lu ñun liñ def baxu kon de yo do doomu yoon moko def xam nga nim waxe mo bon motax dañ def attention daaw bi du doole du forcer du wax lu la neex du ñew rek da ne bom bomb bi ñu wax nga ni way dama leena daj deet yoy nañ ci baye xel mbok yi wa min bawa'is ad-da'wa ila Allah ar-rahma bi ibadihi bok na ci méthode yi ñuy wote ci yoonu yalla ki wote na am yermande ki ngay wone yek ne yow dang ko bëgg dang ko amal yermande dang ko yene mu dugg aljanna ci autour payage bi dong lañ nek autour payage ñu wara dag tikki ndaw si dafa greffage man lool moy sama système ma xol ko ah soxna si mu ne waaw man ko bari ga kawar de man sama ñaari soxna yi amuñu kawar ban diw ngay diw mu ne ba yow ya yow gis nga yow xam nga ya nga xam nga ne li man ko li la xolal ci dag rek digënté dag bob nga xamné ay seconde la ndaw si neena ah man ki xamna ni li baxul way auto mané fir dem xam nga lool nga ko bayé dina ko téré nelaw ku la né auto bu démé du ko dindi mi da ngay ëmbël nit ñi yërmëndé ëmbël nit ñi wax ndank rétan ak ñoom fecc ci kanam yi wala fi né nañ kanam du kasso wayé bo ñëw daawa yéen mën ki dañ ñëmëw mako waaw wala parce que lé ku la ñëmëw lu muy jël sa wax kon ndeke mbokk yi dafa bok ci daawa yërmëndé ndaysan sallallahu alayhi wa sallam non la doon def wa min bawa'is ad-da'wa ila Allah ar-rahma bi 'ibadihi an yudillu tariq fogg ñiram jaam yi ndax dañoo reer yoonu yalla comme dañoo reer yoonu yalla fogg ñiram leen pour indi waat leen لما هاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف اكثر من 20 يوما يننتي باسا سلام دفا وور طائف ñar fukki fan wa طائف lekku ñu nanu ñu ben way na yonnati bi alayhi salatu wassalam ya rasul allah udu alayhim yonnati ñaanal len ñu deway ñaanal len dekk bi yeb de dem safara ñaanal len ñi ñu bon lañ ñaar fukki fan ñu nekk fi ñu lank ba ñu tu yent bi yëkëti loxoy ne allahumma hdi saqifan wa ati bihim allahumma hdi saqifan wa ati bihim waji xolal lim wax ñaanal leen ñu alku yent bi ne yow yalla yalla nga leen jubal nga indi leen yalla yalla nga leen jubal nga indi leen kéro ba ñu doore yent bi ay xeer ci taif ba malaka bi wacc ne ko ñaari montagne yi man la ko yalla charger soma waxe ma danel ko ci dekk bi lan la yonenti wax allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun ay yalla bayi len xamuñu yalla ñom buñ ma wédde yalla dina def ñu jur ñeneen ño xamne danañ ma top ikhwani wa fi sahihayn an abi hurayra qala qadimat tufail wa ashabu fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam dawsan qad kafarat fa qalu ya rasul allah inna dawsan qad kafarat wa abat fadu allah alayha tufail xam ngeen ko tufail kenn ci sahaba yi la ci sahaba yu magi la yonent bi nako demal daws nga warate nga wax nit ñi nañ ñew mu dem wa daws ne kecc lank mu ñew ci yonent ne yonent wa daws dañoo lank ay yefer la ñu nga waw kong yonent ñaan leen yalla ñu alku yonent bi yekati loxo ne allahumma hdi dawsan wa atibihim yalla yalla nga jubal wa daws nga indi leen xam ngeen at ba ca teggu ba wa daws di ñew xam ngeen lan lañ indale Abu Hurayra lañ indale Abu Hurayra mo upp lu mu mokal ci hadith yonent bi 5374 hadith la mokal kan moko daawa Tufail ibn Amr yonent bi sax daawuko kan gis nga patience yermande benen tomb bi moy fala budda min si'ati sadr sudur wasabr wallim yen ñi wote ñun ñi bëgg wote fokk ñu yaatu deun fokk ñu muñ fokk ñu noy amna portable yi sonné fala budda mbokk yi min si'ati sadr fi wote da nga yaatu deun nak nga bëgga nekké wote kat bo xamné yow do muñ yaatu wo deun da ngay xex di xulu di box ci mbedd mi di dur ay majeri du wote kat day yaatu deun da ngay yaatu lele sax ñu wax lolu graw amon nañ ben papa buñ daan jangal daawa genn na aduna yalla nako yalla yeureum lolu lama daan wax suma la ñëkke genn aduna sa yu sa xel deme ci man ñaanal ma yalla yalla yeureum yalla nako yalla yeureum dañ daan tok ak mom ci jaaka ji imam bi nako ku bon nga bi nga dëkke ci quartier bi la quartier bi am problème yow wax ko wax yu graw suñu selmale mu ne imam nañ dem kër ga naani ataaye imam su imam ñëwé tok ci salle bi ndaysan mu duggu su génné day lem bu mi nga xamné mo gëna rafet ci mbubami jox imam nako imam sunu borom neena qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan fa inna as-shaytana yanzighu bainahum aya bo mang ko mokale ci gemiñam waxal sama jaam ñi nañu wax wax ju rafet ndax shaytané day yaq seen digal imam gis nga li nga doon wax sank limuy graw graay bi jappé wu mala ko def shaytané rek mo la koy def yow xam nga né dama baax xam nga ko imam dalé ko wallahi ko baax nga wallahi ko baax nga wax nga dëgg wa ndeysan wallahi gor gogu gor gogu daf ñoo manké Abdul Karim Gueye al Oustaz Abdul Karim Gueye fala budda min si'ati sudur mbokk yi fokk ñu yaatu deun waye wasabru fokk ñu muñ jangeen ci usulu salas bi muy jangale bokk na ci lu wax as-sabru ala al-aza fokk nga muñ lor yi daawa dafa metti fokk nga muñ fokk ñu muñ ñun ñi bëgg wo nit ñi wo goor ñi wo jigeen ñi wo julit yi fokk ñu muñ bul waxne waxna ben yon da ngay gis ko xamne keureum ben rakam bu jigen ki waxna ba sonna bu graw nañ dem ah dede ku wat ci yon yalla do décourager la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba yalla day balé bakkar te gis ne ki ngay wo mën na ñew legi raw la ci yon wi ak gaaw mën na duggu tay rek raw la allahu akbar kon ndeke nañu muñ waye nañu noy ba liñu bëgga jallale lañu jallale borom xam xam dañuy wax ne amna ben garab bu tuddon nivakin xam ngeen ha nivakin xam ngeen nu mel dafa wex pay buñ ko doon nanal xalé nuñu def dañuy dam ben bekk super dag ko tuti dal ko ci boole xam nga pour lan du pour mu neex de pour mu meuna jall fi kessal après bu jallé fi terminé kon yow mi woté wax ji ngay wax lélé nga amblé ko ba ki ngoy jox mën ko jël lol kessa la moy daggit sukar bobu pa bi don def ci mivakin bi pour xale bi mën ko nan wala mag mi mën ko nan wala nit ki mën ko nan problème bi moy na xawa saf touti sukar and ak garab gi daal di dem ndax garab gi wex na wex bo xamne budé xale mom ken mën ko nanal bokoy istaxal mu ko yaa leena ñu jël système def ci touti sukar rek pour mu mëna jall fi problème bi moy na jall fi waye sukar ci du ci dara tey ki ngay wo li ñëk moy fexel ba mu nango tok nango la deglu wallahi alazim duguna ci ben multi service don set borom fekkumako fa ma fekk fa secrétaire yi ñuy waja wacc de élèves yépp wacc na ñu ngi waja tecc ñom ñaar comme liñu sol dafa doy war ak seeni mess wallahi nek na fa ak ñom ba élève di bëgg gontu ñu wat te ñom dañu waron wacc de bañ suma bëgge dem ñu ne buul dem dimbali ñu rek li nga wax tay musuñu deg nit wax ko waxal waxal c'est parce que système bi nga wax mo ñewon sax bañ leen xol assalamu alaykum tol dawla ayo ñu rek assalamu alaykum ara musa nek rek waaw me legi ñi ñun ñep bu ndefé non su fekké bo ñew rek assalamu alaykum ara musa ñu ne fi nga ni bur kon ñi ku lay wax ak ñom du non di fokk ñu xamné mbir yi dafa am yoon doomu nday kon suma guddalulé yaakar naané tombu yi bari na trop amna khamis sadis han waye mën nañu doylu ñaar yo yi mo wax ni inshallah ndax yeneen yi nekk ci question yi yalla def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.